Az a lényeg, hogy mindig újítsunk valamit. Az utóbbi hónapokban jobbára hallgatóink javaslatait valósítjuk meg sorra. Ma este ismét egy régi kérés teljesül, a modem idők már látható is lesz, mégpedig az interneten. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Mi kell az internetes videózáshoz és a webkamerázáshoz? PC tipp a kezdőknek, illetve az elején arról is szó esik, hogy miért érdekes egy rádióműsor képi közvetítése. Ezután a hír szent, hallgatni szabad, heti hírsziporka Dragon Györggyel. A 25 millió példányban eladott játékprogram készítői elnézést kértek a világhírű francia régésztől. Érzelmes mobilok és kommunikációs fordító rendszer a leghűségesebb házőrző barátainknak. Net doktornőnk rendelője ma is tele furcsaságokkal. Egy japán tolmácsgép a kutya ugatásából találja ki az állathangulatát. A csetes imakönyv folytatása apró csetlő és egy beküldött új szó a sneakernet. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Dragon Gyuri javasolta, hogy mondjuk el, természetesen igazad van, hogy hol lehet a videokamerás, webkamerás közvetítésünket utolérni. Be kell lépni, ez a legegyszerűbb módszer, be kell lépni a modem idők weboldalára, amelyet a Hungary Network gondoz. A címünk net.hu/modemidok, és a főoldalon van egy klikkre lehetőség, egy link, amire rá kell kattintani. Miért néztél rám így, Norbi, ilyen szigorúan? Így van, nem? Mert most írtam be ebbe a pillanatba, hogy akinek gombok is kellenek, az nézze a net.hu/modemidők címet. Nagyon helyesen tetted. Tehát oda kell kattintani, és rögtön el fog indulni a Real Player nevű lejátszó program, amivel ezt a bizonyos videó közvetítést meg lehet nézni. És én integetek is most az internetes nézőknek, akik már jó negyed órája, 20 perce nézhetnek bennünket itt a stúdióba, kukkolhatják, hogy hogyan készül egy igazi rádióműsor. Tehát oda kell kattintani erre a linkre, és rögtön elindul a lejátszó, és abban pedig a modem idők első webkamerás közvetítése, ami rádió történeti szempontból is érdekes, egy kuriózum, hiszen az első látható rádióműsor az interneten, az első magyar nyelvű látható rádióműsor az interneten, és ebből a szempontból mindenképpen érdekesnek tekinthető. Reméljük, hogy ahogyan 5 évvel ezelőtt a Real Audiós műsor közvetítésünk úttörő volt, olyan módon lesz majd ez is úttörő, és majd ez majd húzza maga után a többi rádió műsorokat, vagy rádiókat is akár, és ők is elkezdik magukat közvetíteni, és így fog majd összekapcsolódni, vagy összeforni egymással a televízió, meg a rádió és az internet. Úgyhogy ezt mindenképpen be kell, hogy lássa mindenki, hogy ez érdekes, és éppen ezért hívtam én be a stúdióba Tóth Jánost, alias Q-est, ugye, aki a mi megrögzött hallgatónk, Tokajból érkezett ide közénk, és ő az, akit 2 héttel ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtt talán elmondtuk. Az egekig magasztaltál, mondjuk van. Ki. Én legalábbis volt olyan, aki inkább kritizálta, hogy nem az az operátor logó volt, igen. Mindenki csak magasztalta a te munkádat, hiszen elkészítetted a modem idők képernyővédőjét, a modem idők Winamp felületét, és mi volt a harmadik? Háttérképek. Windows háttérképet, ugye? Hogy jött az ötlet? Hát az ötlet onnan jött, hogy nagyon sok hallgatója van szerintem a műsornak, és sehol nem... Tokajban, ugye? Hát ott is egyébként tényleg. Tényleg? Igen. Hát már jártak is itt a stúdióban, Tokajban. Egy fiatalember, igen. Így van. Azért az ismered? Jó arány, ahhoz képest, hogy 5-en voltak eddig hallgatók itt. Köszönöm, Tokajban. Igen. És azért az ötlet, mert szerintem az ablakos operációs rendszert használják a legtöbben, és ez a ilyen dizájn elemeket, amikkel fel lehet dobni egy kicsit a hangulatot, és vagy mégis személyesebbé lehet tenni az a háttérképek, és leginkább a képernyővédő. És például a PC World CD melyeket én MP3 formátumban mindig megtaláltam a műsor, ezek voltak készítek még egy felületet is. És így jött az ötlet. Térjünk majd mindjárt vissza hozzád, János. Még nem mondtam el a Csüti csati elérhetőségét, ugye a hivatalos csevegő csatornánk a chat.gyalogló.hu címen érhető el, ott a Csüti csati szobába kell belépni, most az internetezők látják is a Csüti csati képét, hogyha éppen nem csetelnének. A telefonszámunk 328-85-55, az asztaltársasága szokásos, itt körülöttem balomon egyetlen hölgy tagja a társaságnak, Kicinger Szonya netdoktornőnk. Itt vagyok, és jól felbolygattad a kerekasztal rendjét. Most mindenki össze-vissza ült, tehát most majd a hangok is másként fognak megszólalni. Jó lesz ez így, nem? Hát remélhetőleg. Szonya mellett Dragon György. Én nem ülök össze-vissza, hogy ragaszkodtam, hogy ugyanott üljek. Mellettem jobbra Bódi Zoltán netnyelvészünk. Én is jobbos voltam, csak egy kicsit közelebb kerültem hozzád. Ő mellette pedig Vitéz Norbert és a Lepi Topi 2.0, aki az interneten néz bennünket, az most láthatja is a megtestesült 2.0-ás notebook számítógépet, amivel keresztül mi a chat csatornánkra rákapcsolódunk. És ha minden igaz, itt van már a telefon, nincsen itten a telefonban Bognár Ákos, aki, hogyha hall bennünket, akkor tegye már meg, hogy vagy hívjon fel bennünket, vagy csak kapcsolja be a telefon, mert egyszerűen nem tudjuk őt utolérni. Szóval, mindenkit bemutattam, a vendégeinkre majd még később fog sor kerülni. Én azt hiszem, hogy most akkor menjünk is tovább. Kísérlet hátán, például a múlt hét csütörtökén, amikor nem volt műsorunk a Sziget közvetítés miatt, a Más Sáv akkor a Diák Szigetről jelentkezett be, akkor mi mégis úgy döntöttünk, hogy csinálunk egyfajta, újfajta műsort, ami nem hallható, és soha nem is lesz hallható ez a rádió műsor, ugyanis mi írásban a Csüti Csatin keresztül egy modem idők virtuális, úgymond hallhatatlan műsort készítettünk, ami aztán remélhetőleg talán halhatatlanná is válik. És a társaságunk minden tagja ott volt a Csüti Csatin, netdoktornőtől, netnyelvészünkig mindenki, és a saját kis rovatának megfelelően elmesélt egy-egy sztorit. Például Dragon György, aki a hírsziporkát is ott mondta el nekünk. Igen, nagyon érdekes volt, hogy a hallgatók közben netdoktornő fizikai attribútumai iránt érdeklődtek leginkább. Kissé csalódottnak éreztem magam, hogy a Szent hírsziporkát ilyen kérdésekkel többen voltak, azért hadd nyugtassalak meg, többen voltak, akik a te hírsziporkáidat kérdezgették. Tudom, csak nem lehetett kiadni ezt a kis rövid megjegyzést, ha már a netdoktornő itt ül a jobbamon. Én borzasztó módon élveztem a csetet, ennek két oka volt, az egyik eleve szeretek csetelni, de ezt minden hallgatónk tudja. Másrészt pedig végre nyugodtan csúszhattunk a műsoridővel, és nem kellett abba hagyni 10:30-kor, hanem hát 11:30 körül, 3:40 körül. Majdnem két órán keresztül tartott. Tehát nagyon sokáig tartott, műsor. És nyugodtan, békésen el lehetett csevegni, és a privékben, amik jöttek ezek a privát beszélgetések, még olyan kérdéseket is meg lehetett válaszolni, amiket a többiek nem láttak, gondolom, Szonya, neked sok ilyen volt. Sok ilyen, olyannyira, hogy elfelejtettem headline mondatot mondani. A Csüti Csati nem, mint az árpizokon vett, de hát tényleg így egyszerűen ilyen letámadtak, hát, mi? Ez egy szakmai kifejezés, mondjuk el a hallgatóknak, a headline az a kis egyperces tartalomjegyzék a műsor elején, ami az előbb is hallható volt. Igen, ez és ebben szokott megszólni mindig Dragon György és Kitzinger Szonya, és az írásban úgy zajlott, hogy én mondtam a hagyományos módon, hogy a hírsziporkát írtam, igen. A villentyűzetnél én is ott voltam, Dragon György elmondta maga mondatát, és akkor jön netdoktornő, aki aztán nem szólalt aztán meg. Nem szólalt. Elkezdtük szólongatni, és aztán nagy nehezen megszólalt, hogy... RPI ICQ-n ott jött nekem, hogy valamit mondjak. Ott vettem észre csak, mert tényleg eltűnt a rengeteg privát kérdés közt, amit meg kellett válaszolnom. Mit mondtam? Azt, hogy lehet tőlem kérdezni, és ezt mindenki kihasználta. Valami 8 olyan ablakod volt, ahol... Hát voltak olyan kérdések is, amelyek voltak valóban... Voltak sikablósak, úgyhogy egy idő után besokaltam, aztán durcásan távoztam. Kicsit úgy, nehezen lehetett viszont rávenni netnyelvészünket, hogy csatlakozzon a csevegéshez, az internetes chat csatornánkhoz. Hát igen, én ezt inkább nézni szeretem kívülről, de... Ilyen kukoló alkat vagy, Zoli? Hát a cseten úgy látszik, igen, de egyébként nem szeretem ezt a magatartást. Nem, túl gyors, meg egyszer, hogy 8-10-15 ember szól, meg beszél, meg minden. Nem tudok olyan gyorsan gépelni, meg ott izgulok, hogy valami hülyeséget írok, akkor mit szólnak majd hozzá a többiek. Nem, ez valahogy nem az én világom. Hadd nyugtassalak meg, ennek ellenére nagyon érdekeset mondtál ott az elgépeléssel. Igen, rögtön a szituációhoz próbáltam ragaszkodni, mert rögtön írtam valamit, ahogy kiment, látom, hogy természetesen rosszul írtam, és hát akkor mi legyen a témája az aznapi infószótárnak, hát az elgépelés a cseten, és rögtön kaptam is egy tippet, ez a nagy el, és utána gépelés, és ezzel már meg is írtuk, hogy elgépeltük, és rövidebb is. Hadd tegyem még hozzá, hogy a hagyományosabb műsor rovatok után ott a csetes hallhatatlan rádió műsorban még beszélgettünk a lelkesnél lelkesebb hallgatóinkkal, és ötleteket is kaptunk. Többek között például, ha jól emlékszem, Ikem ötlete volt, aki már volt itt bent a stúdióban, hogy a műsor előtt este 10 órakor mondjuk azt, illetve kérjük meg majd a Magyar Rádió bemondóját, hogy mondja az idő, internetes időszámítás szerint majd a pontos időt. Ezt most még a mai napon nem tudtuk megvalósítani, de remélhetőleg nem sokára ez össze fog jönni. Nem emlékszem, ICQ-n jól elpoénkodtunk rajta, hogy épp mennyi az idő. Igen. Internetesen. Tehát RP akkor 10-kor, mondjuk jövő csütörtök, amit fogsz bemondani? Valami kukac, 800 valami. 875-nek számít, mert ugye egy napot 1000 egységre osztanak be, és nem 24 órára. Szóval egy kicsit ezt nehéz megérteni. 1000 egység a 24 helyett, ez a lényeg. És így jön ki a 875 az este 10 órára, és ez alól egyetlen kivétel van, amikor a téli időszámítás beindul, akkor 917-nek felel meg az este 10 óra. És ez neked jó, hogyha így mondod be? Hát szerintem jó pofa, nem? Nem jó pofa? Ikemnek biztos, hogy jó. Na, maradjunk ennyiben. Kicsit ilyen internetes. Későn érő típus vagyok, de nekem még az elgépelés van. Hogy belenyöghetném, hogy azt mi is kitaláltunk valamiért, de rettentő lassan, hogy a garanciális problémákkal, akik hozzánk fordulnak, azoknak ugye a cég neve az, hogy Kürt, és a weboldalunk is ilyen nevű, és annak azt a címet adtuk, hogy garanciális problémával forduljon az lkukackurt.hu címre. De ez is van közel olyan jó, ugye, mint az a nagy elgépelés, nem? Ez szenzációs. Beveszed a szótárba, Zoli? Hát ez ilyen hapax egyéni nyelvi lelemény. Csak este 11 után lehet bevenni. Köszönöm szépen a hozzáfűzést. A múlt heti csetelős műsorhoz még hadd tegyem hozzá, hogy ennek egy szerkesztett változatát rövidesen elkészítjük, és elhelyezzük a Modem Idők archívumába. A hallható műsorok között lesz majd az olvasható első és valószínűleg utolsó olvasható rádió műsorunk. Bár hogyha nagyon szeretnék a hallgatóink, szerintem rávehetők vagyunk még ilyen csetelésre, nem? Rá, de szerintem aki akkor az minket megtalál az ICQ-n egyébként is, úgyis ott lógunk egész nap. Igen? Nekem ezt ilyen szoktak. Bátran felvállalod? Be, nekem szoktak írni, hallgatók. Hát hajrá! Tehát rövidesen néhány nap múlva a Modem Idők hangarchívumában is ott lesz a hallható, hallgathatatlan. Most már én is összekeveredek benne, mert hogy itt ma látható műsor, ugyanakkor múlt héten hallhatatlan volt a műsor. Kísérlet, kísérlet hátán. Azért még arról is egy pár percet beszélhetnénk, hogy ugye ez a webkamerás közvetítés mindenképpen érdekes technikai szempontból is. Szerettem volna, hogyha Bognár Ákosunk elmondja, hogy mi kell ehhez, de talán Dragon Gyuri is segített ebben, mint az internetes számítógépes polipásztorunk. Mi is kell hozzá, ugye? Kell egy webkamera, ami ilyen egészen picike is lehet. Nekünk itt a stúdióban annál egy picit nagyobban. Az internetezők látják is szerintem a mi kameránkat. Nem csak egy kameránk van, hanem több is. Tehát ezt már az internetezők láthatták, hogy két helyszín is megjelenik, vagy esetben két nézőpont is megjelenik. A legfontosabb egy webkamera, ahogy mondtad, akkor egy olyan interfész csatoló felület, amelyen a webkamera kommunikálni képes a számítógéppel. Ez általában a USB porton keresztül, ami a univerzális soros. Csatolón keresztül. Ez azért jó, mert ez sokkal gyorsabb, mint a soros port, vagy a párhuzamos port, és hát elég sok adatra van szükség, amikor egy kamera egy képet fölvesz, az nagyon sok bitnyi, bájtnyi információ. Ezzel azt akarod mondani, hogy gyors gép kell? Nem feltétlenül a gép kell, hogy gyors legyen, hanem a csatoló felület. Hát nem árt azért egy gyors gép sem, de hogyha van egy szuper jó kameránk és egy lassú csatoló felületünk, akkor az nagyon szűk keresztmetszet, és akkor bármilyen atomerőművön futtathatjuk, akkor semmire nem megyünk vele. És kell egy egyszerű programocska, egy úgynevezett szerver, egy kiszolgáló program, ami ezeket az adat özönöket, vagy adat streameket, hogy lehet ez Zoli magyarul mondani? Adat folyamokat. Küldi azoknak a számítógépeknek, amelyek az interneten keresztül ezeket kérik, mert egy kis csomagokban utazik az adat, épp ezért, hogyha én nézni akarom ezt az adást az otthoni számítógépemről, küldök egy kérést, requestet a szerver a kiszolgáló felé, és a kiszolgáló küldi ezeket a kis apró adatcsomagokat ezen keresztül. Hát minél többen nézik, annál jobban lassul a rendszer, tehát egy idő után, hogyha mondjuk minket most elkezdenének 5000-en nézni, nem tudom, mi lenne, szerintem összeomlana minden. Norbi, a webkamerás közvetítésünk szakértője szerintem itt a stúdióban. Hányan tudnak bennünket egyszerre most nézni ezen a rendszeren? Hát akkor tisztázzuk, jó? A webkamerás közvetítés az, amikor szerintem képek mennek egymás után, azt tényleg egy webkamera csinálja, ami egy szerver, meg arra egy kamera. Arra gondolsz, amikor álló képek sorakoznak egymás után. Igen. Ezt most inkább én élő közvetítésnek hívnám. és valóban kamerák vannak itt a stúdióban, tényleg kettő van belőle, és egy kódológép csinálja, és valóban egy szerver, amelyikre lehet csatlakozni, és le lehet tölteni ezt az anyagot. Ez egy, most pontosan nem tudom, de mondjuk olyan 2 centiszer, nem 3 centiszer, 4,5 centi körülbelül ez a kép, amit lehet nézni. De azért mondom centiméterbe, hogy ez még többeket megzavarjak vele, tehát a pixel méretét is tudnám nagyjából. És hát nézzék szeretettel, ez így működik. Ez most élőben 7 frame megy másodpercenként körülbelül, és mono hangot lehet hallani. Átlagos modemmel is lehet ezt az adást venni? Átlagos modemmel is lehet. Nem kell hozzá nagy kábel, tévés hozzáférés. Nem. Kétféle módon tömörítünk, az egyiket egy 28K-ra, a másikat ISDN-re, tehát ki mivel csatlakozik, azzal fogja venni a gép. Itt többen azt mondják, hogy egy szakállas szemüveges urat láttak, az kicsoda. Hát azért vagyok. Úgyhogy ő a műsorvezető, és a Szonyát szeretnék látni, azt írogatták. Aztán azt is írták, hogy valószínű a szerver egy AT286-os, mert hogy alig bírnak lácsatlakozni. Hát sokan Norbi, próbálják. Azt mondhatjuk, hogy most a webkamerás közvetítéssel ott tartunk, mint a rádiózás annak idején a detektoros rádióval? Tehát azért ez a pár centiszer, pár centi terület azért még nem túl nagy. Ez nem túl nagy. Én azt tudom mondani, hogy most igazán a sávszélesség tud csak határt szabni ennek, tehát minden eszköz megvan arra, hogy ez akár tévéképernyő nagyságú is legyen, viszont ember legyen a talpán, aki ott a sávszélességet odaadja. Na, még egy pillanatra nézzünk oda a Csüti Csatira, hogy hányan vannak most bent, és kik vannak ott? 18 csevegő. Olvassak névsort? Szerintem az érdekesebb neveket, bár a névsorolvasás mindig egy népszerű műsorelem szokott lenni itt a modern időkben. Vízállás jelentés következik. Win User, Vizsú, V.A. Laki, Udvarhelyi, Szexéhes Tini, ez nem tudom, miért van benne. Hát Szonyára kíváncsi. Lüve, Gabi Girl, Emerich, Dévede V.E., azt nem tudom, hogy ez micsoda, Bromedeus, Asefc, Skuta Péter, Pascal, Deved, Bognár Ákos, köszöntünk Bognár Ákos. Hoppá, itt van Ákos. And you ID, és én, mint Vinó. Ákosnak írd már meg, hogy a telefonszámát. Ákosnak már megírtam. Jó, köszönjük szépen, menjünk is tovább. Miközben itt a Modern Idők stúdiója kezd átalakulni szaunává, és mindenki hát izzad, hogy így egyszerűen fejezem ki magam. Azért nézzük tudni meg, hogy nincs légkondi. Nincsen légkondicionálás, de webkameránk van ennek ellenére. Dragon György és a hírsziporkák. Japán kutatók olyan robotot fejlesztettek ki, amely nagy zajban is képes felismerni a hangot. Ez egy olyan láb nélküli robot, amelynek két mikrofon van a feje oldalán. Ez összefügg vele? Tehát azért tudja a zajban, mert nincs lába? Igen, ez feltétlenül összefügg, ugyanis sokkal olcsóbb, hogyha a robot láb nélküli, sokkal egyszerűbb konstrukcióról van szó. Képes felismerni a hangokat, tehát bárki bármilyen hangmagasságban beszél, azonosítani tudja őket, és nagyon nagy előnye, hogy afelé tud fordulni, aki éppen beszél, ezért is van ez a két mikrofon az ő, hát kvázi fülei helyén. Ez egy udvarias robot akkor. Igen, pont arra találták ki. De még a szemünkbe is kellene nézni. Pont erre találták ki, hogy ilyen portásként útba igazíthassa a vendégeket, amikor elmotyogják, hogy kihez jöttek, és mit szeretnének. Például itt a rádió portálán is nagyon jó lenne, bemondanák, hogy modem idők, és szépen elmondaná, hogy merre kell haladni a 24-es stúdióba. Szignek hívják ezt a robotot, és várhatóan nagyon nagy sikert fog aratni, lévén Japánban úgyis mindent szeretnek automatizálni. Szerintem nem sokára nem lesz gondunk, hogyha a Japánban véletlenül eltévedünk a metron vagy az utcán. A legközelebbi robot útba fog igazítani minket. Ez egyébként jó lenne néha Magyarországon is. Múltkorjában Szentendrén jártam, és egy helyi rendőrt kérdeztem meg, hogy hol van a valamilyen utca, és nem tudta. De azért felét fordult. Felén fordult. És lába is volt. Mind a két mikrofonjával lába is volt. Lába is volt. De nem tudta, épp ezért pont jól jött volna egy ilyen jó kis japán robot. Azért nem ártana. Haladjunk tovább. Az internet nem csak arra jó, hogy web közvetítéseket nézzünk, vagy rádiót hallgassunk, hanem van egy nagyon érdekes tulajdonsága is. Lehet panaszkodni. Méghozzá olyan szolgáltatásokra és olyan dolgokra és történésekre, amelyekre egyébként nem. Tehát van egy nagy világcég, amelynek a működése iránt mi, hát hogy is mondjam, elégedetlenek vagyunk. akkor ezt egy internetes speciális oldalon elpanaszolhatjuk a többieknek is, akik ugyanoda járnak panaszkodni. De ez olyan, mint a Szony által múltkor említett szak.com. Olyasmi, csak a szak.com az hát személyes jellegű indítatású panaszokat fogadhat. Azt nem postázzák mondjuk Jennifer Lopeznek. Itt igen. Azt hiszem, hogy itt postázzák a cégnek, tehát hogyha én a nagy világcég iránt panaszsal vagyok, akkor ez a honlap felvállalja, hogy postázza a világcégnek a panaszomat, illetve a saját honlapján ezt nyilvános teszi, hogy mindenki láthassa, így a nagy világcég sem menekülhessen meg, tehát ne mondhassa azt, hogy nem érkezett be a panasz. De ebben mi az üzlet, és ez a legérdekesebb a hírben, mert így első látásra az ingyenes panaszkodásban semmi üzlet nincs. Hát az üzlet, hogy a beérkezett regisztrált felhasználók e-mail címeit bizony eladják a mindenféle világcégeknek, akik ezentúl küldhetik oda a szóróanyagaikat, ami miatt panaszkodhatunk majd olyan honlapokon, ahol ugye ingyenesen lehet panaszkodni. Azt hiszem, hogy az ördögi kört sikerült elérni az interneten is. Még mielőtt tovább folytatnál, Gyuri, itt van a vonalban velünk most már Bognár Ákos, ugye Ákos? Igen, sziasztok! Na végre! Az előbb viszont Gyu elmondta, hogy mi kell a webkamerázáshoz. Látsz te most engem az interneten keresztül? Én nem látlak téged, én mindig ugyanaz a bajom, mint eddig. Most már legalább a csüti-csatit látom, de itt azt hiszem, hogy az én drága jó egyetlen szolgáltatom az ADSL-en keresztül, valahogy nem szereti ezt, hogyha én a csüti-csatin keresztül mindenféle real videókat nézek, úgyhogy nem tudok a szerverre beállítkezni. És a torkom van tele természetesen ezzel az egészen, mert még 40 másik szervert se, de valamiért ők ezt úgy gondolják, hogy időnként. Nem teljesen optimális még. Norbi egyébként azt... Nem, de nem miattatok, hanem. Hanem? Hát egész biztos, hogy valami olyasmit, különböző szervereket nem látok, tehát... Na nem baj. Igen, most itt a csüti csatén valaki beírta a nevét, igen, annál vagyok, az a szolgáltató, de nem, tehát az a baj, hogy különböző szervereket... Ákos, nem látok. Biztos rossz voltál, és letiltott valamilyen szoftver, nem lehet? Mert is lehet menni panaszkodni a panaszszájtra. Igen, mondjam a honlapnak a címét, várjál. Planetfeedback.com, légy szíves, egy panaszt írjál. Azért hallottad az előbb Gyurinak a típjeit? Nem, Ákos. Teljesen, a felét hallottam, csak egy részét lemaradtam, azt hiszem. Valamit te még hozzátennél ehhez? Mert azt tudjuk, hogy ma kigokártoztad magad, és ezért nem akartál bejönni ide hozzánk. Meghalok, olyan fáradt vagyok, nem érgékeztem csak haza. De egy számítógépes újság főszerkesztője inkább számítógépen kellene gokártozzon, hát nem? Ez az, hogy azt már kipróbáltam, és most gondoltam, hogy élőben is rendesen ki kell ezt próbálni, úgyhogy elkezdtem egy kicsit ilyen kota versenyzés, és nagyon nem bejött. Nem volt ott a fárasztó, ez lábbal hajtós. Szóval a Word-ben, PC Word-ben nagyon sokszor szoktunk tesztelni különböző webkamerákat, és éppen most írunk egy olyanról, ami egészen pici méretű, olyan, mint egy ceruza, egy kicsit vastagabb talán, mint egy ceruza. Emlékeztek mi volt annak a címe? A magyarul a sötét zsaruk talán. Men in Black? Igen. Oh. Abba volt egy ilyen kis pici valami, nézzen a fénybe, és akkor villant, és mindent elfelejtett. Na, akkor a méretű ilyen kis pici kamera, ami webkamerának is alkalmas, kifejezetten ilyen otthoni célokat szolgál, és föl tudsz venni videót is, olyan 640x480-as felbontásban. Azt a kamerát te például felcsatolhatod magadnak a munkaruhádra is, és bent a szerkesztőségben mindenféle kis dolgokra használtad? Ezek keresztül csatlakoznak a géphez, tehát szükséged van egy mozdagra és a géped mellett, de hát ott van az a, most számoltunk bennem régiben egy hordható PC-ről, és akkor azt oda kötöd magadhoz, Bluetooth-on keresztül a szerveren keresztül, szóval meg lehet végül is mindent oldani ma már. Hát köszönjük szépen, Ákos, szép álmokat kívánunk neked, pihenj ki a gokártozást. További jó, rendkívül hosszú műsort mindenkinek. Köszönjük szépen, és akkor folytassuk a hírsziporkákat tovább. A világhírt és világsikert aratott számítógép és játékprogram a Tomb Raider készítői biztos többen látták a hallgatóink és olvasóink közül, nézőink közül is magát a filmet. Elnézést kértek a világhírű francia régésztőr Jean-Yves Emperor-től. Lara Croft, azt mondjuk a film címét, ugye ez a? Vagy Tomb Raider a film címe. Hogy miért is kellett egy játékprogram miatt elnézést kérni a világhírű régésztől, ugyanis a Tomb Raider negyedik részében Lara Croft barátjaként és kvázi harcos társaként, vagy nem is tudom, milyen epizód szereplőként feltűnik egy Jean-Yves nevű régész, aki mindenféle furcsa dolgokat tesz, sírokat rabol, meg egyéb ilyen dolgokat művel, és igencsak emlékeztette a világhírű régész professzorra azokat, akik látták ezt a játékprogramot, aki nem attól lett világhírű, hogy sírokat rabolt, hanem pont ellenkezőleg arról, hogy szakmailag egy kikezdhetetlen és rengeteg publikációt is elkészítő tudós. Így eljött az a pillanat, amikor játékprogramkészítők elnézést és bocsánatot kell, hogy kérjenek egy valós szereplőtől, pedig állítólag semmi közük egymáshoz. És azt el tudod hinni, hogy a véletlen műve, amikor állítólag a Lara Croft név is egy hirtelen felcsapott telefonkönyvvel származik? De én nem hiszem, hogy a véletlen műve lenne, hogy a világhírű régészt is Zsanívnak hívják, és Lara Croft barátját a régészt is Zsanívnak hívják. Hát ez figyelmetlenség inkább, mint... De a Lara Croft név maga, azt keresték ki telefonkönyvből. Igen. Hát ezt én is olvastam. Lehet, hogy ezt a nevet a forgatókönyvíró is valami... Azért tipikus ilyen nevet akar találni. De hát úgy ki lehet keresni, hogy a végére oda van írva, hogy régész. Így van. Jó, van még hír? Lenne hír, de szerintem haladjunk tovább. De azért mondja egy kérdést a hallgatóknak, mert játszunk. Vagy nem? Jó, azt roppant egyszerű. Döntsük el. Roppant mondhatod egyszerű. Később is. Jó, később fogom mondani. Akkor menjünk tovább. Aki nem érti, hogy miért eddig tart a műsor, mondom, hogy egészen 11 óráig szól a modem idők, úgyhogy ezt Hitzinger Szonyának is mondom, aki az előbb így sürgetett ilyen metakommunikatív jelzésekkel. Na, de akkor megadom neki a szót. De nem azért, mert magam miatt, hanem még két vendég vár arra a szegények, hogy megszólaljanak. Net doktornő. Akkor mondom, először is egy élménnyel kezdeném, képzeljétek el, mert nem tudom, mióta net doktornősködök itt lassan egy éve, és most sikerült megvennem életem első számítógépét, ami használt. Na, gratulálom. És hát egy hordozható gép, egy Toshiba, nagyon szuper, és képzeljétek el, megvettem a gépet. Szép topja van a laptopnak. Nem? És második nap azt álmodtam, ez ma éjszaka volt, hogy ellopták a számítógépemet, és körülbelül a fél éjszakát toporzékolással, sírással, a testem a földhöz veregetésével töltöttem, és hát furcsa volt, mert soha életemben nem volt még számítás technikával kapcsolatos álmom. Nektek volt már? Mert nyilván ez egy igen erős érzelmi kötődést feltételez. Nekem nem volt, nem én ilyet nem tudok mesélni. Nekem több is volt ilyen átjátszott éjszakák után, amikor hajnali 6-ig játszottam egy stratégiai játékprogrammal. Elállás után például ugyanazok az egységek, amelyek a játékban benne voltak, azok üldöztek engem, és mondták, hogy még akarunk, nem tudom, mit jelentetett. Majd Freud biztos motolázik a sírjában. Ugye azt mondják, hogy az álmok azok a megtörtént eseményeket adják vissza nekem, a barátomnak a mobiltelefonját egy héttel ezelőtt lopták el, lehet, hogy innen van az álom. Hopp, most kiderült, hogy neked barátod van, Szolja. Ez nem olyan nagy poén szerintem. Csak a hallgatók, már akinek. Hallgatók ezrei most sírva hajolnak le. Szerintem a hírekkel menjünk tovább. Planetfeedback.com-ot lehet panaszkodni. Ezzel kapcsolatos az első hírem, hogy Angliában be lehet biztosítani a mobiltelefonokat, és nagyon sok mobiltelefon tűnt el furcsa módon a süllyesztőben, és egy biztosító társaság kitalálta, hogy kéne azért most már egy felmérést csinálni azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz ezekkel a mobiltelefonokkal. És az jött ki a felmérés során, hogy az egy ötödük tűnik el lopás által, vagy hogy valaki ott felejti valahol. Nagyon gyakori a telefon vízbe esése. Vízbe? Igen, gyakori malőr még, igen, például, hogy valaki lehúzza a WC-ben a mobiltelefonját. Hát a far zsebében tartja, leül és beleesik. Igen, és közben hát meg kiesik. Igen. Aztán volt már olyan, hogy beesett egy betonkeverőgépbe. Ez is hihető. És bebetonozta a házba az ember a mobiltelefonját. Ajaj, és csörög neki minden hajnalban. És mi lesz, hogy a később aztán megtalálja? Egy férfi egyszerűen kolbásznak nézte, és megsütötte a mobilját egy kerti partin. Ez normális? És be is panírozták meg, be is sózták. Nem tudom, szerintem megunhatta, aztán gondolom ment a pénzért, hogy véletlenül. Ilyenkor szokták Amerikában ráírni ugye a termék dobozára. Igen, hogy nem megsüthető. Nem lehet megsütni. Nem lehet bebetonozni. Hot mobil, hot dog helyett. No, egy másik örültség a mobiltelefonok kapcsán. Egy olasz mérnök új operációs rendszer tervezett a mobiltelefonokhoz, melynek segítségével az általunk hívott fél pontosan meg tudja mondani, hogy mi milyen kedvünkben hívjuk őt. Tehát ez ilyen kettős közreműködés kell a dologhoz. Vagyis megírhatom neked így a telefonon keresztül, hogy Szonya, szomorú vagyok. Szomorú vagyok, és a telefon, hogyha én beállítom a csörgést, hogy vegye ezeket az üzeneteket, akkor ha te szomorú vagy, és felhívsz engem, teszem azt, akkor a gyászinduló fog megszólalni. Hűha. Szóval ennyire pihent a gyú legyen valaki, az már nagyon készen van. Köszönöm. Beállítanád? Hát az biztos, de nekem mindig valami jó kis vidámat játszana, csak azért. Tehát egyetlen esetben tudom elképzelhetőnek tartani, hogy ilyet beállítani, hogyha a főnököm esetleg sokat morcoskodna, akkor beállítanám a gyászindulót, és tudnám, hogy ha valami baja van, akkor éppen le akar tolni, amikor ez a kis melódia felcsendül. Ez amikor le akar tolni, akkor vigyázni kell, mert belekerülsz ebbe a statisztikába, amikor a WC-be bepottyan a telefon a fal zsebből. Kürti úr, használná ezt a módszert, ezt a megoldást? Én nem, a mobiltelefont odáig jutok el, hogy meg tudom nyomni azt a gombot, amikor csöng. Na, még van egy nagyon rövid hírem. A japánok, hát elnézést kérek pihentagyságáról, már beszéltünk ma. Egy tolmácsgép, a japán, egy olyan tolmácsgép, amelyet japánok fejlesztettek, a kutya ugatásából találja ki azt, hogy milyen az állat hangulata. Tehát van egy ilyen kis nyakörre szerelhető mikrofon. Ez egy fordítógép akkor. Amit mondjuk Árpi a betyár nevezetű kutyájára felcsatlakoztat. Neked van egy személyhívód, és erre továbbítja az állat hangjának az elemzését ez a szerkentyű. Kírja, hogy a kutyám mit akar mondani? Igen, képekkel jelzi, és képes és szöveges formában olvashatod le a gazdi, tehát te, mint gazdi, ugye az állatnak ez a hangulatát. Japán, akkor jobban szereted a képes formát valószínűleg. És szövegesbe úgy nehézség. A te kutyád ugye most vidékre került, nem is olyan rég. Tehát te elvileg... a hangulatállapotát naponta többször lekérdezheted, és a nap végén kapsz egy ilyen összesítést, hogy tulajdonképpen akkor egy ilyen ötösi, egytől ötig terjedő skálán milyen hangulata volt aznap a kutyával. Kicsit már a kutya és a tamagocsinak a keresztezése, nem? És most ezt tovább akarják fejleszteni. Nem is kaphatnék egy ilyen japán nyelven. Tovább akarják fejleszteni mindezt mobiltelefonra, tehát hogyha munkában vagy, akkor SMS-en kapod, hogy a kutya, aki egyébként otthon az van. Az milyen idegesítő. Az épp a postás falja elföl. Épp a postás falja elföl, vagy mi történik otthon. Köszönjük szépen, doktornő, az e-heti rendelést. Ezek után most már tényleg a vendégeinké lesz a szó. De még előtte egy hozzászólás a Csüti Csatiról. Azt kérdezi Pascal Rino, meg lehetne oldani, hogy modemmel lássam a műsort? Erre a másik, akit nem tudom kiolvasni, a Dvedve. Pascal, inkább próbáld a szemeddel. Itt van velünk Karvai Csatilla, aki egy olyan szolgáltatást talált ki, hozott össze, szervezett meg, csinált meg az interneten, ami már létezik. Mert hogy két hónappal ezelőtt Kitzinger Szonya már az osztálytársak.hu szolgáltatásról beszámolt. Beszámoltam, és az Árpi írta ma délután, hogy erről lesz, mondom, Árpi, hát én arról már beszéltem, ezt mondja, hogy ez osztálytársam. Így van. Mert hogy, és aztán Kürti Sándor segített nekünk adás előtt, mondta, hogy az osztálytársak, az ikes alakja az osztálytársak. Júj! Igen, tényleg sok másban is segített itt az adás előtt. Szóltam, de azóta is szégyellem magam. Sajátos a helyzet valóban. Egyébként, hogyha tudtam volna, hogy itt ilyen úttörő adáson és webkamerák figyelnek, akkor valószínűleg stílszerűen iskola köppenybe jövök, de most kénytelenek vagytok megelégedni egy náthás hanggal és a hétköznapi nem kicsit. Egyébként ez a véletlen műve, hogy ez így alakul? Nem véletlen, és az az érdekes, hogy gyakorlatilag minden létező név le van védve, ami osztálytársak, osztálytársam, osztálytárs, osztálytalálkozó kapcsolatos. Annyit kell talán tudni az előzményekről, hogy mi körülbelül egy évvel ezelőtt kitaláltuk ezt az ötletet, és az első név, amit kitaláltunk, az osztálytárs volt, az már le volt védve, kitaláltuk az osztálytársakat, és direkt nem jegyeztük be, hogy nehogy valaki ellopja az ötletet, és előttünk megcsinálják, és hát közben sokat dolgoztunk az, hogy ez a szájt ez olyan legyen, hogy amikor kijövünk vele, akkor ez bizony énekeljem. Nagy a tolongás akkor, de miért? Miért akarják ennyien megszerezni ezt a címet? És miről szól egyáltalán az osztálytársam.hu? Én nagyon gyanítom, hogy azért szeretnék megcsinálni, mert ez, hogyha jól csinálják, akkor Magyarország az egyik legjelentősebb szájtán nőhetik ki magát. Úgyhogy induljunk ki abból, hogy Magyarország mindenki járt iskolába, vagy majdnem mindenki járt iskolába ismereteim szerint. Tehát előbb-utóbb, hogyha valaki ezt jól csinálja, és egy közösséget fel tud építeni, akkor megvan a potenciális lehetőség, hogy mindenki, vagy szinte mindenki bekapcsolódjon erre. Arról szól egyébként, tehát az a lényege, hogy volt és jelenlegi osztálytársak, iskolatársak egy kapcsolatteremtő, kapcsolatépítő fórumot tudnak kialakítani maguknak, és emellett pedig egy fantasztikus kortörténeti gyűjtemény lesz, hiszen itt a Nosztalgia Lexikonunktól elkezdve a Sláger fórumon át rengeteg minden található ezen a szájton, és hogyha valaki néhány év múlva, amikor már több tízezeresre, százezeresre felpörgött a regisztráltak adatbázisa, akkor visszatekint, hogy ez a közösség milyen fantasztikus tartalmakat is épített, és azoknak milyen elágazásai vannak, akkor biztos vagyok benne, hogy hihetetlen érdekességek fognak kijönni. Leegyszerűsíthetjük úgy, hogy ez egy érettségi találkozóhely, ahova egymást régen nem látták egymást. Hogy kell ezt mondani? Azok, akik nem látták egymást régen, igen. ők megszervezik az osztálytalálkozót akár évente, ott az interneten. Valahol ez az alapja, a dolognak, de erről ennél sokkal többről van szó. Tehát hosszabb távon arról is szó van, nem csak arról, hogy a volt és jelenlegi iskolatársak ezen keresztül kapcsolatot tarthatnak, a már említett nosztalgián, relikviákon kívül, hanem új közösségek épülhetnek. Tehát például be lehet regisztrálni bizonyos érdeklődési körökbe, és itt új kapcsolatokat lehet aztán kiépíteni. Lehet virtuális osztályon is jártam iskolába, de bekapcsolódok az egyikbe. Egyébként tényleg ez egy érdekes ötlet. Mi van akkor, hogyha olyan osztályok jönnek össze, akik valójában nem is voltak osztályok? De így dokumentálják egymást, akkor így meg lehet ők már éres. Mindegy, csak menjenek oda a szájba is. A kérdés itt a kollégámmal felmerült bennünk, hogy így nem veszti el az érettségi találkozó a varázsát? Tehát az, hogy 5-10 évente látja másikat az ember, és tulajdonképpen annyi élményanyag feltűl, hogy... Én azt mondanám, hogy erősíti, visszajutunk arra a kérdésre, hogy akkor most a virtuális világ és a valóságos világ mennyire versenytársai egymásnak, vagy mennyire üli ki az egyik a másikat. Én nekem mindig az a vélemény, hogy a kettő egymást erősíteni tudja. Tehát olyan dolgokat meg lehet csinálni a neten, amiket nem biztos, hogy folyamatosan élőben meg lehetne csinálni. És a neten pedig nem lehet egy borozóba elmenni, és ott ugye régi adomákat és történeteket, aranyköpéseket felidézni. És egy osztálytalálkozón nem lehet megnézni a 20 évre visszamenőleg az adott iskolának az aranyköpéseit, viszont a szájton meg lehet, és még rengeteg ilyen összehasonlítást lehetne mondani. Karvalics Attila, köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Gyürti Sándor már itt többször hozzászólt a műsorunkhoz, és egy-két anekdótával is szórakoztatott már az élőadás előtt is. Azért is hívtuk be ma este ide a műsorban, mert nem régen volt egy sajtótájékoztató, amin Gyürti Sándor számomra meglepő dolgokat mondott el, ugyanis minden egyes sajtótájékoztatón ugye a cégek olyan dolgot prezentálnak, olyan dolgot mondanak el és mutatnak be, igen. Ami valamilyen módon ugye azt mutatja be, hogy a cége az illető vezetőnek milyen fontos, milyen erős és milyen jó dolgokat csinált meg. Gyürti Sándor mégis fölvállalt valamit, egy olyan dolgot, ami nem biztos, hogy első hallása pozitív. Mégpedig azt, hogy elmondta, hogy az ő cégük, a Gyürt, aki ugye most már nekünk nem új ismerősünk, régóta tudjuk, hogy Magyarországon adatbiztonsággal, adatmentéssel foglalkozó cég, és ugye a világon összesen 4 ilyen cég van, fölgyűlt a sok éves munka, a sok éves tapasztalat, ból egy hatalmas nagy adatbázis, hogy milyen adatbiztonsági, adatvédelmi esetek vannak. És elmesélte Gyürti Sándor a sajtótájékoztatón, hogy ez az adatbázis a magyar biztosítóknak nem kellett. Márpedig felajánlottátok nekik ezt az adatbázist. Vajon miért nem kellett nekik? Hiszen ezt alkalmazhatták volna. Ja, ez nagyon sok kérdést dobtál fel, de az első ír az, hogy abból hirtelen csinálni, hogy valamit nem tudunk eladni. Hát ebből akkor nekünk nagyon sok hírünk van, mert nagyon sok mindent már nem tudunk eladni. Az igazság az, hogy a magyar biztosítók, hát mivel nincsenek magyar biztosítók, tehát ezek nagy világ cégeknek a magyarországi végvárai, ezek a biztosítók itt csak mi nagyon nehezen értettük meg. Ezek cégfeladatot látnak el, le kell nyomni a magyar vásárló torkán a biztosítást, ennyi. De amit meg mi akartunk eladni, azt voltam a biztosítónak, de itt kereskedők vannak, de mi a biztosítás fejlesztőinek szerettük volna eladni, mert el kell tudni képzelni, hogy a biztosítás is egy termék, azt a terméket is fejlesztik, nagyon komolyan, óriási háttérrel és óriási apparátussal, nagyon komoly tudományos háttérrel, ugye hát a biztosítási kockázatnak a meghatározása, egy tömegbiztosításnál, ez egy óriási feladvány, hogy nehogy mellé lőjön, mert ha alá biztosít, az inge gatyája rámegy, ha fölé nyomja az árat, akkor meg a kutya se lesz, aki biztosítani fog. Én akkor gondolkodtam el, hogy a számítástechnikát alkalmazó cégeknek is kellene egyfajta biztosítás. Mi van akkor, hogyha kinyiffan mondjuk a szerver, elromlik a főnöknek a számítógépe, és elvesznek mondjuk sok millió forintot érő adatok. Ebben az irányba, tehát tömegbiztosítás már nem létezik erre, mert akkora nagy a kockázat itt, hát ismerősek ezek a körülmények, olyan nagy a kockázat, hogy a biztosító nem lenne hajlandó biztosítani, illetve olyan nagy biztosítási díjat nyomna a nyakunkba, amit meg nem lehetne kifizetni. ennek megfelelően ma ez még nem létezik, de ettől nem kell megijedni, hát ez teljesen világos, mert a világot csak azok a dolgok biztosíthatók, amik nagyon-nagyon már stabilak, már meghatározott biztonságosan működnek, tehát jó bejáratottak, tehát a biztosító nem kockáztat, ő nagyon nagy biztonságra megy. Az informatika még nem olyan, ami bejáratott, nagy biztonságú, és a többi, és a többi, de hogy lesz ilyen, az egész biztos, és ráadásul hát ugye ezen jár a fejünk, mert miért? Mert ebből élünk mi, tehát mi abból élünk, hogy mi az informatikában a kockázatos, hogy lehet azt megelőzni, illetve ha bekövetkezett a baj, akkor hogy lehet abból pénzt sem pontosabban minimalizálni a káresetet, és ebből pénzt kapni. Na, ezek után akkor ugye ott van nekünk egy marnagy adatbázisunk, ami az informatikai katasztrófáról szól. Ez az informatikai katasztrófa bekövetkezett, és nekünk megvan. Ez pontosan olyan, mint amikor a biztosító életbiztosítást köt, azt hogy köti meg? Most nagyon vulgárisan fogalmazva, a pofa kimegy a falu temetőjébe, leolvassa az évszámokat, és marha jó be tudja lőni, hogy na ebbe a faluba milyen biztosítást szabad kötni, és ha az emberek ott 80 évig élnek, akkor hülye lenne 60 éves korra kötni életbiztosítást, mert ott nagyon sokáig nyomják. Nekünk ugyanezek az adataink vannak, csak informatikai katasztrófákra. Ebből valószínűleg, és mi óriási mennyiség az adat, ezt a tömegtelen adatot valószínűleg össze lehetne állítani ugyanazzal az apparátussal, ami a biztosítónak van, és oda lehetne mögé tenni, hogy az informatikai kockázatokhoz ez a tudományos alap, ami kidolgozandó, feldolgozandó, és a biztosító nagy valószínűséggel tudna biztosítást kötni mondjuk vírus esetekre, mert van mondjuk 8000 vírus esetünk, amit láttuk, hogy mikor történt, miért történt, mennyit kárt okozott, mennyit fizetett érte az ügyfél. Ezekből az információkból pedig már az elég jó statisztikai adat, hogy azt mondja, hogy hoppá, ha valakinek vírusbaja van, akkor hajlandó vagyok ezt ilyen biztosítási feltételekkel megkötni. És de látom, hogy már rettentően nézitek az órát, meg az időt, de még rendtelentő sok mondani való lenne ezzel. Nem, én csak azt akartam mondani, hogy ott tartunk most, illetve ott tart a Kürt, hogy ezt az adatbázist egy pályázaton eladta. Hát valahol eladta, igen. Hát úgy adta el, hogy ugye bedobtuk egy pályázatba. Azt mondtuk, hogy valahogy pénzt szeretnénk ebből csinálni, hogy kutatásfejlesztés. Azt mondtuk, hogy igen. Most egy Magyarország, a NKFP azt úgy hívják, hogy Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program, ahol a legjelentősebb cégek bejelentkezhettek, bejelentkezett rengeteg, mi is bejelentkeztünk és nyertünk. Azt jelenti, hogy azt mondtuk, hogy mi 300 milliót adunk kutatásfejlesztésre, a magyar állam ehhez hozzáadob 176 milliót, és ezért mi megkapjuk a legjelentősebb koponyákat, akiket matematikusoknak hívnak, és akadémikusok, és tudományok doktorai, akik hajlandók ugyanazon a projekten dolgozni, amivel a mi szakembereink. Mi ezt sose érhettük volna el, pontosabban ezen az útvonalon nem, így pedig sikerült elérnünk, hogy őnekik odaadjuk ezt az adatbázist, ők ebből faragni fognak valamilyen matematikai hátteret, ami értéket meg fog határozni. Az informatika, gondoljátok bele, hogy az informatikában az egy rohadt nehéz dolog, hogy biztos azért se lehet kötni, mert nem tudni, mi az érték. Tehát ahogy egy tömegterméknek pontosan ma definiált az értéke egy autónak, egy biciklinek, egy akárminek, az informatikai tömegterméknek, az adatnak ma igazából nem definiált az értéke. Hát ezt is meg lehetne oldani. Na jó, szóval fölpörögettem egy csomó mindent, sőt, mi több. Most már azon törjük a fejünket, sőt, már nem is törjük, azon réges-rég túl vagyunk, hogy Európai Uniós pályázatban nyomjuk be ezt az egészet, de úgy, hogy ide már sikerült becsípnünk egy világszintű, vagy világszínvonalú biztosítót, és annak a kutatásfejleszti részlegét. Na, tudom, ezekről a fejlesztési irányokról fogunk majd legközelebb beszélgetni. Adja Isten! Úgyhogy örülünk ennek is, és gratulálunk. Én még hadd mondjam el a kürt.hu címet, ahol nagyon érdekes anekdotákat, sztorikat lehet olvasni az infostázsa szemszögéből. Nagyon kevés időnk maradt itt 11-ig, úgyhogy én rögtön megadom a szót netnyelvészünknek, Bódi Zoltánnak, aki egy kicsit tudja, hogy keretes szerkezetű legyen a ma esti műsor, és a múlt heti csetes műsorral kapcsolatban felgyűlt itt egy-két szó. Igen, és lazítsunk mi is ezen a formán, ami itt kezdett kialakulni. Ugye a sneakernet az egyik kifejezés, a sneaker az angolul körülbelül... egy kollégánk. Igen, nagyon örültem neki. Angolul annyit jelent, hogy dorkó, nem tudom, van-e itt az asztal körül valaki, aki ezt tudja, hogy micsoda egyébként. Tehát ez a régi típusú ilyen kis egyenes gumitalpú tornacipő, az a leges-leges-leges. Szóval tehát ilyen surranó kis tornacipő. De, tök mindegy, hogy melyik lábadra veszed föl. De így pontosan erről van szó, nagyon szerettük, amikor gyerekek voltunk. A SneakerNet, ez meg egy olyan internetes hálózat, ahol az adatforgalom legalábbis az egy kis szakaszon a ilyen tornacipős emberek segítségével zajlik, fogják a flopit, az egyik gépből átszaladnak a másikba. A kenyai futóképen ma nyertek világbajnokságot, ugye ilyen hosszú távfutáson, körülbelül ezen a területen tapasztalható ez, vagy használják. A másik két szó sajnos jövő héten lesz, mert eddig tartott ma módon idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyről elérhető a webkamerás közvetítésünk is. A honlapunkat egyébként a Hungary Network gondozza, címünk net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Clear Audio-val, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is meghallgathatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.